در بیان آن که عاشق دنیا بر مثال عاشق دیواری است. عاشقان کل نه این عشاق جزو، ماند از کل آن که شد مشتاق جزو. چون که جزوی عاشق جزوی شود، زود معشوقش به کل خود رود. ریش گاو بنده غیر آمدو، غرقه شد کف در ضعیفی در زدو. نیست حاکم تا کند تیمار او، کار خواجه خود کند یا کار او.